S. Seclair sur Ept, sidan 46. Sävandrill, krönikan, sidan 40. Saxe, runstensresare i Skåne, sidan 236. Salomon av Bretagne, sidan 41. Samer, lappar, sidorna 65, 86, 87, 90, 100, 139. Samland, sidan 112. Samsö, sidorna 65, 247, 253. Sandmoli, Island, sidan 171. Sankt Gallen, sidorna 184, 199. Santiago de Compostela, sidan 157. Sassur, nämnd på runsten i Söderby, sidan 237. Saxare, stavat med X. Saxare, stavat med CHS. Sidorna 91, 95, 96, 221, 289. Saxland, sidan 199. Saxo Grammaticus, krönikör, sidan 241. Schleswig, se Schleswig. Schweiz, sidan 184. Scott, Sir Walter, sidan 163. Skyld, sköld, dansk sagokung, sidan 236. Seburg, Kurland, sidan 172. Sän, flod, sidorna 40, 41, 46. Boksidan 381. Seid, samt Seidhall, Seidstav med mera, sidorna 12, 54 till 57, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72 till 77, 79, 81, 149, 188, 263, 264, 280. Semgallen, sidorna 112, 238. Sepulkralsten, sidorna 322, 323. Sessrumne, sidan 66. Sex, sexualitet, sidorna 75, 79, 185, 237, 350. Shakespeare, William, sidorna 222, 241. Chestovitsa, sidan 44. Shetlandsöarna, Jaltland, sidorna 162 till 164. Sibbe Foldarsson, vikingahövding, nämnd på Karlevistenen, sidan 206. Sibirien, sidan 139. Sicilien, sidorna 24, 25, 30, 45, 49. Sidrock, vikingaledare i Frankeriket, sidan 40. Sigfast, upplänning, Estrids far, sidorna 318, 322. Sigfast i Snotsta, sidan 129. Sigfast, döpt upplänning, sidan 199. Sigfrid, biskop, sidan 323. Sigurdriva, sången om, Eddadikt, sidan 184. Sigrid Ormsdotter, sörmländska vid Ramsundet, sidan 201. Sigrid, sörmländska i Mervalla, sidan 238. Sigtuna, sidorna 18, 19, 34, 112, 116, 119, 121, Fornsigtuna. 131, 177, 178, 297, 305, 311, 315, 318 till 323, 333, 339, 346. Sigurd Fafnesbane, sagohjälte, Sigurdsristningen. sidorna 184, 199, 201-204, 210, 239, 240, 244, 341. Sigurd Håkansson, Jarl på Lade. Sidorna 132, 234, 302, 303. Sigurd Magnusson, Sigurd Jorsalafare, kung av Norge, sidan 48. Sigurd Ragnarsson, sagohjälte, sidan 244. Sigurd Syr, kung av Ringerike, sidan 17. Sigvid, son till Ingvar och Estrid, sidan 339. Sigvid Sörmlänning, sidan 197. Sikahällen Uppland, sidan 200. Skörup, Skåne, sidan 236. Skoge, nämnd på runsten på Bornholm, sidan 237. Skrälingar, indianer och inuiter. Sidorna 71, 152 till 156, 160, 167, 169, 170 och 175. Skärselden, Purgatorium, sidan 323. Slagen, Westfold, sidan 258. Själland, sidorna 27, 93, 188, 214, 218, 219, 221, 224, 284, 292, 293, 300, 312. Själve Finnvidsson, upplänning, sidorna 127, 129. Skara, sidorna 305, 336, 337. Skedemosse, Öland, sidan 255. Skiringssal, Kaupang, sidorna 84, 90 till 96, 99, 100, 109, 110, 113, 183, 255. Skoglartoste, svensk storman, sidan 198. Skogstible, Uppland, sidan 210. Skopte Ögmundsson, norsk storman, sidan 48. Skottland, sidorna 42, 43, 49. 69, 162 till 165. 167, 234, 309. Skålhamra, Uppland, sidorna 140, 340, 347. Skåne, skåningar, sidorna 143, 184, 221, 234, 236, 285, 293 till 295, 297, 299, 300, 307, 312, 313, 315, 328, 333. Skånela, sidan 31. Skänninge, sidan 187. Sköldungaätten, sidan 218. Slagelse, sidan 311. Slavar, slaveri, slavhandel, se trälar. Slaver, västslaver, östslaver, sidorna 19, 22, 44, 46, 92, 96, 100, 102, 104, 173, 174, 292, 308, 309, 321, 326. Sleipner, sidorna 63, 64, 70. Schleswig, Schleswig, sidorna 93, 98, 99, 290, 311. Slien, sidan 93. Slumsta, Uppland, sidan 137. Smolensk, sidan 174. Smulastenen, Västergötland, sidan 197. Småland, smålänningar, sidorna 35-129. Snorre Sturlason, sidorna 23-26-80. 127-132-198. 234-245-246. 300-302. Snorre Thorfinnsson, son till Thorfinn och Gudrid, född i Amerika. Sidorna 153-155-159. Snotsta Uppland, sidorna 129-212-317-318-339. Snöfrid, Harald Hårfagres gemål, sidan 65. Sonna Torek, Sonförlusten, sidorna 232-246. Spanien, sidorna 51-268. Sparlösa stenen, sidorna 179-180. Spatharo Candidades, sidorna 24-29. Spjutsången, sidorna 69-70. Staffanstorp, sidan 295. Stamford, sidan 165. Stamford Bridge, slagår 1066. Sidorna 28-29-43. Staraja Ladoga, se Ladoga. Stenkil, kung av Sverige, sidan 305. Stentoften stenen, sidan 185. Stiklestad, slagår 1030. Sidorna 18-26-29, 304-324. Stockholm, sidorna 114-285. Storbritannien, sidorna 163-344. Stralsund, sidan 292. Strömsfjord i Vinland, sidorna 153-158-159-160. Stygg, runstensresare i Östergötland, sidan 197. Styrbjörn Starke, sagogestalt, sidan 236. Stäket, Uppland, sidorna 200-351. Stöng, gård på Island, sidan 168. Sumerer, sidan 57. Sutton Hoo, sidan 41. Suttung, sidan 205. Svarta havet, sidorna 19-22-37, 104-106. Svartsjölandet, sidorna 13-129-176-178. Svear, Svealand, sidorna 18-92-95, 108-111-172, 224-282-286, 321-325. Sveoner, Sveon, sidorna 224-233-236. Sverige, svenskar, se även svear, sidorna 19-26-30, 31-33-35, 37-38-44, 45-47-48, 73-101-103, 106-113-129, 142-153-157, 172-174-182-183, 186-192-193, 195-196-198, 199-224-258-275-286-288, 294-303-306, 309-311, 314-316, 323-325, 326-328, 336, 339, 346-349. Sven Estridsson, kung av Danmark, sidorna 26-27-29, 292-304-306. Sven Tveskägg, Sven Haraldsson, kung av Danmark och England, sidorna 43-198, 287-289, 292-295, 297-299-300-303. 304-306-314. Boksidan 382. Sven Håkonsson, son till Håkon Jarl på Lade, sidan 303. Sven Östensson, en av Estrids söner, sidorna 339-345. Sven Runstensresar i Vallentuna, sidan 196. Sven från Husby 700, sidan 198. Sven Sörmländsk handelsman, sidan 238. Sven Upplänning förde sin avlidna fru till Sigtuna, sidan 322. Sven Strupp Gylland, sidan 237. Svolder Slagår 1000, sidan 303. Strathclyde, sidan 42. Strängnäs, sidan 234. Syrien, sidorna 30-268. Såsta Uppland, sidorna 13-339-344-345. Särimner, sidan 131. Särkland, sidorna 19-24-49-198. Söderby Uppland, sidan 236. Södermanland, sörmlänningar, sidorna 49-75-192, 196-199, 201-206-208, 210-236, 238-239. Södra Betby, Södermanland, sidan 198. Söndergylland, sidorna 290-292-303. Sövestad, Skåne, sidan 234.